Nutikas maailmas on raadio vaid ühe kliki kaugusel. Leia Raadio vahe äpp Google Playst või App Storest. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Just nii käima on läinud Machine Nation, saade, kus kuuleb palju head ja kvaliteetset tehnot. Ja nüüd siis veidikene teisel ajal ehk kolmapäeval kell 8, mis on tegelikult ka väga okei, sest et siis saab natukene varem endal nädalavahetuse tuju sisse jääda. Ja täna saates, mis me teeme, mängime tumedat nagu ikka ja saate keskel loosin välja ka piletid. Ja piletid on siis... Laupäeval toimuval asumi peole, kus olen mina ja Stillaudi poisid ja vaat seal tuleb küll väga pikk tume tehnoöö. Nii et ärge kuskile kaduge, soojendame ennast laupäevaks ja pärast loosin piletid ka. Thank you. Kilowaydilt Poland Sacket, nüüdega resistor 001. Ja kõik, kellele lugude nimed meelde jää, siis minge raadio kohe kodukale, võtate saadetelt Machine Nation ja seal on tracklist ilusti olemas. Bye. lugu Progression ja Tenerbees, nüüdek Stranger ja Omord. Ja tuletan kõigile meelde, kes tahab kuulata mind ja ka teisi ägedaid tehno artiste, siis tulge laupäeval kõik asumisse. Tähendab laupal võib ka tulla, aga reedel on tegelikult see õigemidu, nii et ma ajasin ise sassi. Aga keegi ei tea, no, lähme reedel asumisse ja äkki tuleme alles pühapäeval välja. Ei tea. eelmine lugu Wire ja Vanish, nüüd aga Alberto T. Ma loen välja. Alberto T. Cardena, tuleb väga hästi. Ja loo nimeks on Classified. Ja tulete meelde kõik, kes tahavad kuulata mind ja teisi tehno tegelasi. Siis tulge reedel asumisse. Tuleb väga pikk tehno öö. Ja kui tahate pileteid, siis minge Facebooki ja näiteks jagage seda üritust. Ja siis ma loosin välja 2x2 piletit. Machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine. Yeah. remix ära. Sen Ansom ja Tony. see track on minu mõelest küll tõeline kuld. Avastasin sellise hea tehnoleibeli nagu Mord. Soovitan kõigele, et minge vaadake järgi. Ma vist soetasin endale reaalselt kõik lood sealt leibelist. Ja see lugu on just sealt ja loo nimeks Shorts. We'll be right back. Slam ja loo nimeks Parallel Face. Tema uuelt EP-lt soitan kindlasti järgi tšekida ja Slam oleks päris tore ka Eestis näha, mis? Muideks hullult tore on, et masina peol kõigile Maelstrom meeldis, et ise hullult fännandada ja mul oli nii hea meel, et kõik hästi läks. Ja vaatame, kes siis, keda veel kutsume, et võite kindlasti kirjutada kuskile näiteks raadiokohe saadete alla, saab kommenteerida, millist artisti idee sooksite näha. Ja nii ongi, antke teada. Ja mis seal ikka, tulge reedel siis kõik asumisse. Ma arvan, et ma olen mingi poole kaheaeg, poole kahe. Ja teeme hea tehna õhtu ja jagage siis Facebookis eventi ja loosin välja ka 2x2 piletit. Tšau!